Για να την ακούσεις τώρα. Καλέ, η Λεπέν είναι φασίστας. Αυτοί είναι γλυκοί άνθρωποι. Είναι ήρεμοι. Είναι τακτοποιημένοι. Ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου. Προσέχουν πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως η δίκη δεν θα γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει. Επομένως, τι μπα σε βγάλε είναι αυτό το πράγμα. Θα αρχίσει η δίκη, θα διακοπεί η δίκη. Το έχουμε καταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να γίνει. Η μειοψηφία έχει επικρατήσει τη πλειοψηφία σε ό,τι αφορά τη δίωξη. Αίθουσα δεν έχουμε και επειδή δεν έχουμε αίθουσα, τι το συζητάμε. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει αίθουσα σε ένα σχολείο και στάζει και βρέχει, τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα. Άμα δεν υπάρχει θέρμανση σε ένα σχολείο, τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα. Άμα δεν υπάρχει φαΐ σε ένα σχολείο, μπορείτε να λιποθυμάνε τα παιδιά, αλλά θα κάνουν μάθημα. Άμα είναι απλήρωτοι καθηγητές, τα παιδιά θα κάνουν μάθημα. Άμα δεν φτάνει η αίθουσα για πολυτέλη δίκη, δημόσια, δεν θα γίνει. Μου το είπε και σήμερα ο υπουργός. Δεν θα γίνει. Η δίκη θα αρχίσει στον Κορυδαλό και θα τελειώσει, δεν ξέρω, στη Ρώμη. Μπορεί να είναι και με μια μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη. Γιατί όχι. Θα αρχίσει η δίκη, θα τελειώσει στη Ρώμη. Άλμπα ντοράτα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Κάθε στιγμή μετράει. Και επειδή εύχομαι σε όλους και σε όλες να μην ζήσουν στο περίγυρό τους, γιατί άμα το ζήσουν οι ίδιοι ενδεχομένως και δεν θα το καταλάβουν, το Αλτσχάιμερ στο εκπληκτικό βιβλίο «Κάθε στιγμή μετράει», αυτό που ξέρετε ως ταινίες Τι Λάλης, λυρικό και τρομακτικό, και τρομακτικό. Η Άλις Χόουλαντ, μια γυναίκα μορφωμένη, γλωσσολόγος, παντρεμένη με τρία ενήλικα παιδιά, βρίσκεται και γλιστράει σιγά σιγά, με επίγνωση μάλιστα, στην τραγική μορφή της απώλειας της μνήμης και δηλαδή της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Οι εκδόσεις Λιβάνι λοιπόν μας έχουν δώσει πέντε βιβλία για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν και με μία κουβέντα. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι ένα ολότελα διαφορετικό θηρίο. Κανένα όπλο δεν ήταν ικανό να το σκοτώσει. Τώρα, τι έρευνες ξοδεύονται και τι λεφτά για να αντιμετωπίσουμε ασθένειες από το Αλτσχάιμερ σε σχέση με το εκλεπτισμένο ανθύπο όπλο της τάδε κατηγορίας, το Big Tank και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και τι ηλεκτρονικό microchip μπορεί να βομβαρδίζει χωρίς να το πάρει μυρουδιά, αυτά τα αφήνει στη δική σας κρίση. Οι πρώτοι 11 που θα πάρουν, 2-11-200-8-200, θα κερδίσουν ένα από τα πέντε βιβλία των εκδόσεων Λιβάνι, «Κάθε στιγμή μετράει», της Λίζα Τζένοβα, αυτό που ξέρετε ως Still Alice, αν δεν έχετε δει την ταινία. Σπεύστε να πάτε να τη δείτε ή να διαβάσετε πρώτα το βιβλίο και μετά να πάτε να τη δείτε. Τσουγκρίζεις το βιβλίο. Δεν παρά τσουγκρίζεις βιβλία, αυγά τσουγκρίζουμε. Κι όμως έχουμε περάσει στη χώρα της επιθεωρησιακής πολιτικής. Είδανε την επικοινωνία του Τσιπρέικου και του Σιριζέικου και αποφάσισαν όλοι να την ακολουθήσουν. Μεταξύ αυτών ο Σταύρος Θοδωράκης. Ξεχάστε το κόκκινο βιβλίο του ΜΑΟ. Τώρα υπάρχει το κόκκινο βιβλίο του ΜΑΟ Θοδωράκη. Λοιπόν. Τυπώνεται, χιλιάδες pocket size κατά κόκκινα βιβλία περιέχουν τις 12 ομιλίες, τις 12 ομιλίες του Θοδωράκη. Από το ξεκινάμε, περνάει στην ειδονή των συνθημάτων που είναι, τελειώνει με αυτό, που είναι η προχθεσινή του ομιλία 30 Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής. 12 ομιλίες, ένα pocket κόκκινο βιβλιαράκι, από τη Μεγάλη Τρίτη λέει, όλοι οι ποταμίσχοι θα το μοιράζουν δωρεάν στον κόσμο. Θα τσουγκρίσετε λοιπόν κόκκινα βιβλιοράκια του ΜΑΟ. Παύλα Σταύρος, Παύλα Θεοδωράκης. Με τις υγείας σας, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς. Δεν ξέρω, δεν θα το δώσει πάντως σεξιστικά ή αντισεξιστικά μόνο σε άντρες, θα το δώσει και σε γυναίκες. Οπότε προσέξτε λίγο το στίχο, ζητάω συγγνώμη από τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τον έπιασε τον Νίκο Γκάτσο να είναι σεξιστής και να λέει η γυναίκα σκύψε το κεφάλι γιατί έρχεται σαρακοστή και θα σταυρώσουν και πάλι τον Άγγελο και τον Ληστή. Απ' την άλλη μεριά είναι και αντρικά σεξιστικό γιατί μόνο ο Άγγελος και ο Ληστής σταυρώνονται και όχι μία γυναίκα. Έχω ένα βαρύ πρόβλημα. Οπότε σας αφήνω στο υπέροχο τραγούδι και το αφιερώνω με τη σειρά μου σε όλους τους παραλήπτες των κόκκινων αυγών, παύλα βιβλίων, παύλα ποταμών. Σκύψε το κεφάλι γιατί έρχεται σαρακοστή και θα σταυρώσουνε και πάλι τον Άγγελο και το Ληστή. πήγανε την Κρήτη και πήρανε το γιακουνί. Μέσα από το ίδιο του το σπίτι την ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Γυναίκα χάθηκαν οι φίλοι, έγινε φίδι ο αδερφός. Κόψε την κάφτρα στο καντήλι, να έχουμε απόψε λίγο φως. Πες μου τον όρκο του προπάπου, κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Τον όρκο του προπάπου, κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά, και να προσέχεις τα παιδιά, και να προσέχεις τα παιδιά. Ας αρχίσουμε τους νικητές της προηγούμενης κλήρωσης που κέρδισαν το βιβλίο το εκπληκτικό, το Στυλάλης δηλαδή, για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Το είναι ο 2806, ο 1168, ο 9882, ο 4875 και ο 3763. Λοιπόν, αρχίζουμε και μπαίνουμε στον κανιβαλισμό, στον κανιβαλισμό της διαδικτυακής έκφρασης χωρίς τίμημα. Και το λέω το χωρίς τίμημα, και μετά απορούμε πως πράγματα από το διαδίκτυο περνά στην πράξη. Εκεί έχω ένα πρόβλημα. Και πως το εννοώ αυτό το πρόβλημα? Προσέξτε, τι θα σκεφτεί κάποιος σήμερα που διαβάζει ή ακούει ότι ο Λούμπιτς έψαχνε πριν αυτοκτονήσει και πάρει στο λαιμό το 150 ψυχές και τον εαυτό του μαζί, έψαχνε τρόπους αυτοκτονίας στο διαδίκτυο. Τι πληροφορία περνιέται στην πραγματικότητα? Όποιος θέλει να αυτοκτονήσει, ας μπει στο διαδίκτυο. Να σερφάρει, να βρει πληροφορίες. Και έτσι ανάγεται σιγά σιγά σε ηθικό αυτούργο οποιασδήποτε πράξης, από την αυτοκτονία μέχρι το φόνο. Από το τράβηγμα μαχαιριού μέχρι το μπούλινγκ. Τώρα, να μιλάμε και για μπούλινγκ σε ενήλικες, δεν είναι και σωστό έτσι. Το μπούλινγκ ως σχολικός εκβοβισμός πάει στα ανήλικα. Να μιλάμε για τις ποινές, είτε από εδώ είτε από εκεί, για το ποιος μένει ελεύθερος και ποιος μένει μέσα, ποιος πρέπει να πεθάνει σε ψυχιατρίο και ποιος πρέπει να βγει γιατί δικαιολογημένα κάποιος άλλος του φταίγε. Προσέξτε, μεταθέτουμε την έννοια της ηθικής αυτουργίας στον περιβάλλοντα χώρο και στην κρίση. Αυτό, ενώ ακούγεται ότι είναι φυσιολογικό και ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό, στην πραγματικότητα τι κάνει? Αφαιρεί την υποκειμενική ευθύνη, αφαιρεί κυρίως και πάνω απ' όλα τη συλλογική ευθύνη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά πράγματα θα υπήρχαν αν ένας άνθρωπος είναι θύμα bullying ή δύο σε μία τάξη σε ένα σχολείο και η υπόλοιπη τάξη ολόκληρη απομονώνει τον έναν ή τους δύο που του κάνουν τον bullying και τον υπερασπιζότανε. Πόσο πιο επιθετικά διεκδικητικό θα ήταν το ορδόν, ας πούμε, να μην υπάρχει bullying και απέναντι στο σχολείο και απέναντι στους γονείς και απέναντι στην κοινωνία. Και αυτό, ενώ το περιμένουμε από παιδιά που θέλουμε να μιλήσουν, όπως κάναμε παλιά και παλιότερα και ακόμα και τώρα με τις γυναίκες για την ενδοοικογενειακή βία που λέμε να πάνε και να μην ζήσουν πια, να ξαναζούνε από την αρχή το στίγμα, το αυτό, το κυνήγημα, εκείνο το άλλο. Δεν το απαιτούμε σιγά σιγά και αρχίζουμε και λέμε: μου φταίει ο διπλανός μου, ποιος είναι ο διπλανός, δεν έχει καμία σημασία. Μου φταίει η άποψη, δεν μας έχει σημασία ποια είναι, είναι η άλλη άποψη. Δεν με ενδιαφέρει, φτάνει να έχουμε έναν επαρκή αριθμό παρακολουθηματιών και αφού έχουμε τους παρακολουθηματίες της δικής μας άποψη, την νομιμοποιούμε δια της στατιστικής των πληροφοριών. Αυτή η άποψη έχει 5.000, η άλλη άποψη έχει 32.000, η άλλη άποψη έχει 14.000 και τα χτυπηματάκια knock, knock, knock, knock, knock στην ηθική ευθύνη αφαιρούν τα πράγματα από τη θέση τους. Πάω λοιπόν στην επόμενη αφιέρωση. Ακούσατε πολλά, εγώ έχω την άποψη ότι ο Πανούσης δεν απευθύνεται εκεί που νομίζουμε ότι απευθύνεται. Και έχω την άποψη ότι ο Πανούσης από την ώρα που δεν είναι και εκλεγμένος, δηλαδή είναι αυτό που λέμε έξω κοινοβουλευτικός, έχει περισσότερη ευχέρεια να κινείται από εκλεγμένους υπουργούς ή άλλους. Και ταυτόχρονα δεν λέει κάτι που είναι καινοφανές, αλλά λέει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, ενδεχομένως και στον ίδιο. Πρέπει να θυμίσω ότι ο Πανούσης, ο Γιάννης ο Πανούσης, έχει μιλήσει για την έλλειψη ελέγχου σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή πολιτική με τις πρώτες μέρες ανάληψης της κυβέρνησης Τσίπρα. Είναι ο πρώτος ο οποίος είπε «Δεν έδωσα εγώ εντολή να φύγουν τα κάγκελα από τη Βουλή». Σας θυμίζω ότι υπήρξαμε πολλοί άνθρωποι διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων ενδεχομένως που στηρίξαμε τον Γιάννη Πανούση όταν το 9 τον μπλάκωσαν 50 στις Μουνιές και ήταν με μαυρισμένο μάτι μέσα στο πανεπιστήμιο. Σας θυμίζω ότι είναι πανεπιστημιακός. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μέχρι τώρα για να αναρωτιέται κάποιος, όπως κάποιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να γλιτώσει το αυτόφορο, ενώ κατά ένα περίεργο τρόπο άλλος δεν γλιτώνει το αυτόφορο, και εσύ αναρωτιέσαι τι είναι το αυτόφορο. Δρά από μόνο του το αυτόφορο. Δηλαδή, σε ορισμένα πράγματα η αστυνομία κουνιέται και σε άλλα πράγματα δεν κουνιέται. Βέβαια, τώρα θα καθίσουμε να συζητάμε για το γαλατά. Όχι. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά ανοίγει μια συζήτηση. Ανοίγει μια συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι θα καταλήξει στην απομάκρυνση του Πανούση από την κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι δική μου πεποίθηση. Θεωρώ από την άλλη μεριά ότι το άνοιγμα που έγινε στο Θοδωράκι του δώσε την άνεση, για παράδειγμα, να τυπώσει αυτά τα ωραία βιβλιαράκια. Θεωρώ επίσης ότι θα πάμε σε εκλογές, ενδεχομένως και πολύ σύντομα, με την Χρυσή Αυγή έξω, ενδεχομένως και χωρίς δίκη, διότι όλα αυτά θα πάρουν μία μορφή. Πάμε στην ουσία. Να βγει ένας από τη φυλακή που είναι άρρωστος και είναι υπέργυρος είναι κατανοητό. Δεν εξαρτιέται από το αδίκημα. Αυτά θα τα δούμε όταν θα έρθει το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω, μπορεί στα 75 κάποιος να μην μπορεί να κάνει φόνο, να μην μπορεί να τρέξει, να μην μπορεί να είναι αρχηγός συμμορίας. Αλλά εντάξει, για παράδειγμα, ηλεκτρονικό έγκλημα ή παιδεραστία μπορεί να κάνει και στα 75 και στα 80 και στα 85. Ή κάνω λάθος. Άρα εξαρτιέται από το πώς προσεγγίζει μια κοινωνία συνολικά την παραβατικότητα. Και ήθελα να ξέρω πόσο εύκολα εκφράζει η γνώμη μια κοινωνία όταν νομιμοποιεί κατά το δοκούν την παραβατικότητα σε ό,τι την αφορά. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης Πανούσης, για όποιον δεν το διάβασε. Νοείται αριστερά του τίποτα. Νομίζω ότι αυτό πείραξε περισσότερο από ό,τι πείραξε το κείμενο. Η συντάφτιση δύο ενιών, όπως το τίποτα και η αριστερά στον ίδιο τίτλο. Πρέπει να συνεννοηθούμε και να αφήσουμε στην πάντα τα πιστοποιητικά αριστεροφροσύνης, τα οποία συνήθως εκδίδουν άνθρωποι χωρίς πρόσωπο. Αριστερά, και μάλιστα κυβερνός αριστερά, σημαίνει ισοελευθερία, δικαιώματα, κοινωνική πολιτική, δημόσιο έλεγχο, δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο αριστερή διακυβέρνηση σημαίνει ανοχήρωτη πόλη, χώρα και πόλη, δίχως προσωπική, κοινωνική, εθνική ασφάλεια, δίχως στρατό και δίχως αστυνόμευση, ίσως και δίχως δικαστές ή φυλακές, όποιος πιστεύει ότι τα διδάγματα της ιστορίας μας είναι περιττά, αφού όλοι οι λαοί είναι αδερφωμένοι, ΣΥΚ, και ότι η παιδεία μας επιτρέπει κάθε ανομική δράση, ΣΥΚ, το ΣΥΚ είναι δικό του, έτσι, τότε όχι μόνο δεν έχει σχέση με την αριστερά, αλλά ούτε και με τη δημοκρατία. Αυτή την αριστερά του τίποτα δεν τη χρειάζονται ο τόπος και ο λαός. Η ώρα της αριστεράς στην Ελλάδα δεν είναι η ώρα των ανέξοδων ιδεολογημάτων και των ανούσιων τσιτάτων, αλλά η ώρα της εμπέδωσης θεσμών, πολιτικής νομιμοποίησης και κοινωνικής συνένεσης. Ιστερόγραφο 1. Έχει επιστημονικό ενδιαφέρον το ότι μερικοί καθαρόαιμοι αριστεροί, ποιος τους έχρισε άραγε, θεωρούν φασιστικό ότι δεν τους αρέσει και το υβρίζουν ως χυδαίο. Ιδού το ήθος των γνήσιων. Ιστερόγραφο 2. Θα ήθελα να μάθω πώς νοούν οι καθαρόαιμοι την αριστερή αστυνομία. Να καίγονται οι αστυνόμοι από τους κουκουλοφόρους? Και αν ναι, ποιοι εκπροσωπούν τη δημοκρατία και την κοινωνία και από ποιον ελέγχονται? Τι είχες, Γιάννη? Τι είχα πάντα, θα πω εγώ. Τις ίδιες απορίες από άλλη σκοπιά μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις εκφράσει οποιοδήποτε από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Επομένως, επειδή υπάρχει ο εξαιρετικός στίχος της Δήμητρας Μπλίκα στη μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στο τραγούδι θα ακούσετε τη Βίκη Μοσχολιού, γιατί σε εσύ το βάλσαμο, εσύ και η αμοιχή μου, πόλεμο έχω μέσα μου και εσύ η ανακοχή μου. Εξαιρετικός αφιερωμένο σε έναν καθηγητή που έγινε υπουργός χωρίς να είναι βουλευτής, που παραμένει ενδεχομένως καθηγητής, που είχε πει ότι θα ξανασχοληθεί με την πολιτική, αλλά που τώρα ασχολείται, όπου τα κάγκελα της Βουλής, είτε βαλμένα είτε άβγαλτα, τον ταλαιπωρούν, πόλεμο έχει μέσα του και δεν ξέρω ποιος είναι η ανακοχή του. Σελήνη με έκυσε εσύ, ο τόσος ουρανός μου. Δελφίνη με έκυσε εσύ, βάθης ωκεανός μου. Ποτάμι γίνομαι αν μπορείς να γίνεις εκβολή μου, κι αν μέρα γίνω κάποτε θα είσαι το πρωί. Γιατί είσαι εσύ το βάλσαμο, εσύ κι με φωνάξεις θα με εκεί, σαν ισκιός γρήγορος βουβός και σαν αόρατη σκεπή. Θα ακολουθώ το βήμα σου, θα προλαβαίνω τη στιγμή, αν είναι κάτας πριν να φτάσει κι αν είναι μαύρη να χαθεί. Γιατί είσαι εσύ το βάλσαμο, εσύ ότι το πέθανε. Θα μου πείτε χαρά στην είδηση. Καλή, ηρεμήστε. Είναι τα επόμενα 5 βιβλία που έχω να δώσω από την ξένη λογοτεχνία των εκδόσεων Λιβάνη, της Νοβάκοβιτς Μυριάννα, της Μυριάννα Νοβάκοβιτς. Λοιπόν, μια δημοσιογράφος μαθαίνει για ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε σε κάποιο φίλο της εφημερίδας Πολιτικά του 68, το οποίο προέβλεπε με ακρίβεια την ημερομηνία και την ώρα του θανάτου του Τίτο 12 χρόνια προτού όντως πεθάνει. Αρχίζει να ερευνά ποιος το έγραψε αυτό το άρθρο. Στο μεταξύ, λαμβάνει διαπίστευση για να επισκεφθεί ως ανταποκρίτη τη συνέλευση στην οποία θα εκλεγούν οι μελλοντικοί ηγέτες και κυβερνήτες της Σερβίας. Και αρχινάμε τώρα. Στο συναρπαστικό αυτό αστυνομικό μυθιστόρημα, χαρακτήρες, μυστηριώδεις φόνοι, αναπάντεχες ανατροπές, ό,τι πρέπει αντίδοτο στην Υμνολογείο των ημερών δεν υπάρχει έντυπο προσφορά. Δηλαδή τέτοια υπερεκμετάλλευση του υμνολογίου της Εκκλησίας περασμένου σε CD. Δηλαδή σου διαλύει τα νεύρα. Στο τέλος οι άνθρωποι δεν θα μπορούν ειλικρινά, δηλαδή, να ακούσουν το όγλικί μου ΕΑΡ ή να το ψάλουν. Το μόνο που δεν έχει βγει και μα το Χριστό θα το ήθελα, ειλικρινά σας το λέω, ή να σηκωθούν ραπάδες. Α, αλήθεια. Μαρμίδες να κάνουν και κάτι, κάποια άλλη εκδοχή δηλαδή. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα που γίνεται. Και το άλλο είναι οι πονετικές ταινίες στα κανάλια, όπου ανθρώπινος πόνος και συμφορά θα παιχτούν αυτές τις μέρες σε μια έντεχνη προσπάθεια. Η αλήθεια είναι lucrative, που λένε και οι ξένοι, ας πούμε, διαφημιστές. Φέρνει λεφτά, είναι προσοδοφόρο πράγμα αυτό. Ένας πόνος που πουλιέται αυτές τις μέρες, καρφί πάνω στο Σταυρό, από το Πάσχα των Καθολικών μέχρι το Πάσχα το δικό μας, ενδιαμέσως θα περάσουμε τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή οι συνεχείς άθλοι του Ουγγό σε όλες τις εκδοχές θα περνάνε τώρα, για να μπούμε στο θείο δράμα δια της υποκειμενικοποίησης του δράματος, και μετά να θεωρήσουμε ότι μέσα μας αναισθήθη ο Χριστός ανάμεσα σε κοκορέτσι και έντερα. Δηλαδή αυτή είναι η προσέγγιση, η οποία έχει εμπορευματοποιήσει σε τέτοιο βαθμό το πράγμα, που τι να πω εγώ μετά το Θοδωράκι, ότι κάνει άσχημα που μοιράζει κόκκινο βιβλιαράκι χίλιες φορές από το κόκκινο αυγουλάκι, δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Και για να έχετε και συνέστηση, εδώ πέρα μιλάμε για φόρο λίπους, και στη Γαλλία μετατρέπεται σε ποινή, σε αξιόπινη πράξη που τιμωρείται με ποινή φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 10.000 ευρώ η παρότρινση κάποιου στην ανορεξία. Τώρα πώς θα αποδειχθεί αυτό και τι θα αποδειχθεί, γι' αυτό σας λέω. Από το πολύ μίσος και από την πολύ καταστολή, από την πολύ περικοπή της ελευθερίας, διότι πρέπει να διασταλεί η κοινωνία και να είναι απολύτως δημοκρατική, πάντα θα μπαίνει τώρα σιγά σιγά ένας φόρος και ένα πρόστιμο. Ποιος θα πει τώρα, πάει να πει στη μάνα που είπε στην κόρη, θα βγαίνει η κοπέλα και θα λέει: εγώ έγινα ανορεξική επειδή είχα έναν γκόμενο ο οποίος μου έλεγε ότι αν δεν είσαι αδύνατη, εγώ δεν είμαι μαζί σου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όμως ξέρω ότι αυτό ψηφίστηκε και από δεξιούς και από σοσιαλιστές και από τους πάντες στη Γαλλία. Για να δείτε δηλαδή οι εθνικές ομοψυχίες πώς πάνε με το κιλό. Είναι με το κιλό του λίπους, είναι με το κιλό της ποινής, είναι με το κιλό του προστίμου ή με το κιλό που λείπει σε ένα σώμα από την πλευρά ανορεξίας. Και την ίδια ώρα να έχεις καθαρίστριες που να τους λέει το κράτος από το υπέρογκο ποσό των 325 που παίρνανε το μήνα για να καθαρίζουν φορείες, για να καθαρίζουν σχολεία, για να καθαρίζουν με συμβάσεις, χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, χωρίς αναγνώριση προϋπηρεσίας, χωρίς τίποτα, ότι δεν υπάρχει θέση αυτές. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν είναι σαν τις άλλες 300. Οι άλλες ήταν άλλου τύπου. Στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτές, ναι, αλλά ήταν οι εντός και οι εκτός. Πώς λέμε εσωτερικού, εξωτερικού. Ήταν αυτές που ήταν μέσα στο κεντρικό κτίριο. Αυτές καθαρίζανε άλλα κτίρια απ' έξω. Έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Έχουν μαζευτεί και αυτές τώρα εκεί μπροστά. Και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν και αυτές ντεκόρ, ντεκόρ, χωρίς να λύσουν το πρόβλημά τους. Και επειδή οι αγώνες όταν πασπαλίζονται με πολύ επικοινωνιακό ταρατατζούμ, μπορεί στο τέλος να αφήνουν μερίδες άλλων εργαζομένων και σε λίγο θα σφάζονται αυτοί που έχουν δουλειά με αυτούς που δεν έχουν δουλειά. Αυτούς που έχουν τετράωροι με αυτούς που έχουν οχτάωροι. Και έτσι τα αφεντικά θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα, μα πάρα πολύ ευχαριστημένα. Εγώ θα τους αφιερώσω ένα τραγούδι, το οποίο με βάση την κυριαρχή πολιτική, στη θέση του Μέρη μπορεί να λέτε «Ω Γιάννη» και να εννοείτε τον Βαρουφάκη, τον Πανούση ή κάποιον άλλον. Μπορεί να λέτε «Ω Ζώε» και να εννοείτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να λέτε «Ω Αλέξη», αλλά το Μέρη έχει δύο συλλαβές, ενώ το Αλέξης έχει τρία. Άλεξ θα μπορούσε να είναι. Ή εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω, το Γιάννης μπορεί να πιάνει και το Δραγασάκι, μπορεί να πιάνει «Ω Τσάινα», «Ω Ράσα», «Ω Πούτιν», «Ω». Καμένος δεν πάει, όχι. Ο Πάνος, μη λυπάσαι πια. Λοιπόν, είναι το κλασικό παραδοσιακό gospel, το αμερικάνικο «Oh Mary, don't you weep», «Oh Mary, μη λυπάσαι», του οποίου η διασκευή με εξαιρετικά ελληνικά λόγια, προσαρμογή και απόδοση ανήκει στο Μάνο Ξηδού. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι περάσανε και αφήσανε ένα ίχνος. Και αν μπορούσες να σταθείς δίπλα από ένα Μωυσή, όλα θα έχουν αλλάξει, Μέρη, μη λυπάσαι πια. Στη θέση του Μωυσή, βάλτε όποιο σωτήρα ευκαιρίας και μιας χρήσεως σας έχει προκύψει μετά την ψήφο σας. Εξαιρετικός από μένα στις καθαρίστριες. Γιατί κάπου λέει ότι η οργή τους θα ξεσπάσει. Δεν γίνεται. Θα ξεσπάσει με κάποιο τρόπο. Αν μπορούσες να σταθείς δίπλα από έναν Μωυσή, όλα θα έχουν αλλάξει. Μέρη μη λυπάσαι πια. Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρη μη λυπάσαι πια. Τα μέσα νύχτα λοιπόν, ο παλιός ο κόσμος θα έχει γίνει ροκ. Όλα έχουνε αλλάξει. Τον κύριο διάβολο θα δεις, για ό,τι έχασε να έχει τρελαθεί. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Σε τη ζωή σαν ελεύθερο πουλί, όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Ω Μέρη μη λυπάσαι πια. Όλα έχουνε περάσει, Μέρη μη λυπάσαι πια. Σε πια. Λοιπόν, οι άνθρωποι σταματάνε να σκέφτονται όταν σταματάνε να διαβάζουν. Η φράση ανήκει στον Τιντερό. Και συνοδεύει ένα σεμνό βιογραφικό ενός εκλεκτού συναδέλφου του Πέτρου του Κασιμάτη. Εκτός από τα πτυχία του, δεν έχει σημασία. Φτάνει να σας πω μόνο τη διδακτορική του διατριβή. Το απόρριτο στην ελληνική κοινωνία. Ωχ, μανούλα μου, όταν το έγραφε, γεννημένος το 62 είναι ο Πέτρος. Τι θα είχε κατά νου. Τι έχει κάνει, πάρα πολλά πράγματα. Σας θυμίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τους εξαφανισμένους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Λοιπόν, ευαίσθητος άνθρωπος, έχει γράψει ένα βιβλίο, δεν είναι βιβλίο, είναι μια ποιητική συλλογή και μάλιστα σε εξαιρετική δομή. Έχω λοιπόν 5 τέτοια να κληρώσω από τις εκδόσεις Λιβάνη. Αλλά ο τίτλος είναι από μόνος του, σε μια εποχή που μιλάμε για ναυάγια, ναυάγια κοινωνικά, ναυάγια ηθικά, ναυάγια αξιών, ναυάγια ιδεολογικά, ναυάγια. Και τίνουμε να αναγάγουμε την αυτοκτονία σε μια ηρωική πράξη ναυαγίων, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με την κουλτούρα της διεκδίκησης, με την κουλτούρα της ανάτασης και με την κουλτούρα της ανάστασης. Ο τίτλος λοιπόν της ποιητικής συλλογής του Πέτρου Κασιμάτη είναι «Κάθε καράβι έχει το βυθό του». Θα παρουσιαστεί μάλιστα αύριο η ώρα 12 στη στοά του βιβλίου, οπότε σαν πληροφορία μπορείτε να το εντάξετε στην έννοια της ευρύτερης πρόσκλησης. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα μπορέσουν να τρυφερέψουν την ψυχή τους χωρίς υποχρεωτικό μέλο από έναν συνάδελφο που έχει μάθει να ζυγιάζει τις λέξεις και να τις μετράει. Λέω και τους νικητές της προηγούμενης φοράς: 78-70-60-42-0002-39-85-53-27. Και πάμε στις διαφημίσεις. Έχεις δίκιο, σνιφ σνιφ μου, και εγώ σε πάω άλλο τόσο. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τύπρονο. Πάμε και στα μηνύματά σας. Ούτως ή άλλως μέρες που είναι προεορταστικές, ο καθένας έχει τις έγνοιες του. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κάποιοι από εσάς να παίρνουν να εύχονται, να ευχαριστήσω τον 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μου λέει μήπως μπορεί να μας ενημερώσει σε ποιο λεξικό υπάρχει λέξη bullying για να μορφωθούμε και εμείς που δεν γνωρίζουμε ξένες γλώσσες. Ένας που θεωρεί τη χρήση ξένων λέξεων bullying κατά των ελληνικών, μην το γενικεύεις. Υπάρχουν και ξένες λέξεις ελληνοποιημένες. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, το bullying είναι εντελώς από αυτές τις λέξεις της μόδας, αυτό το είδος του πολιτικαλοκορεκτισμού το οποίο διαχέεται παντού και μας γυρίζει πίσω εκεί στη δεκαετία του 80. Όταν ακούτε τέτοια πράγματα, ειλικρινά σας το λέω, ανθρώπινο κρέας μυρίζει, το οποίο περνάει από τη διανοητική προσέγγιση της διαφοροποίησης και της μη ανοχής του διαφορετικού. Παντελή μου, Παντελής ο Χάρος ο φίλος μου, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, δέχομαι τις ευχές, τις αντιγυρίζω. Ρε Βασίλη, τώρα που χάσει και ο Παναθηναϊκός θες στο μπάσκετ, έρχεσαι και μου λες λίγο άσχετο και συγγνώμη, αλλά σα σήμερα Άγιαξ πάω 0-1. Μωρό, τι ωραία που είναι, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας να ανακλές. Σήμερα τι κάνουμε. Και στο Γιώργο, και δια του Γιώργου σε όλους σας, θα αφιερώσω το τραγούδι που ακολουθεί. Σε αγαπώ και σε εκτιμώ, όμως θα παρακαλούσα να μιλήσετε τις μαλακίες στο για πλάκα. Και τι εννοεί. Η δίκη θα γίνει, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Οι φασίστες είναι υπόδικοι και εύχομαι να καταδικαστούν. Η δικαιοσύνη είναι που με προβληματίζει. Οι αποφάσεις τους είναι αλαντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Αυτό δεν το ήξερα. Ως ρητό, το αντιγράφω, μου αρέσει πάρα πολύ. Εύχομαι οι δικαστές έστω και αργά να δουν με καθαρό μάτι και να λάβουν υπόψη τους συνολική εικόνα για το τι σημαίνει ο φασισμός και γιατί δεινά είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί για πολύ καιρό έχουν τη τάση να μας απογοητεύουν. Προφανώς οι δικαστές και όχι αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους, δυστυχώς. Σε όλους σας λοιπόν, με πολύ έτσι προμεγαλοβδομαδιάτικη προσέγγιση, χαρίζω ένα τραγούδι που η Νάνση το ψάρεψε και είναι στα αλήθεια από αυτά τα διαμάντια. Δεν τα ακούμε συχνά αυτά τα τραγούδια. Δεν παίζουν τη στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου. Η μουσική έξοχη του Νότι Μαυρούδη. Στο τραγούδι έξοχη επίσης η Θεοδοσία Στίνγκα, το κερί. Μισή καρδιά, μισή ζωή ερωτευμένη, με στη φωτιά ρίξε τη νύχτα που μας δένει. Άλλος ανάβει το κερί και άλλος το σβήνει. Και από την αγάπη στ' άλλα αίμα δεν θα μείνει. Με πολύ αγάπη σε όλους και σε όλες που ακούν την εκπομπή. θα είναι σύμμαχος, μωρέ, ο καιρός, λέει αυτό το Πάσχα. Πολύ Ευρωπαίλα από πλευράς καιρού, ε. Βόρεια Ευρώπη φαίνεται ότι έφτασε μέχρι εδώ κάτω. Πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε και κουράζουν αυτόν τον καιρό. Κρύο, λέει, θα κάνει, βροχή θα έχει. Μην μιλήσουμε για το επίδομα θέρμανσης, αφήστε το καλύτερα. Και όλη αυτή η διάθεση, για να βρεθούν οι άνθρωποι όξο-όξο, να μυρίσουν και την άνοιξη μαζί με την Ανάσταση, ίσως να διακυβευτεί. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, μας έχω εμπιστοσύνη. Έχετε να δείτε βεράντες, τέντες. Δεν το συζητάμε, κάθε άλλο παρά. Θα τα καταφέρουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο να το κάνουμε το Πάσχα όπως θέλουμε εμείς. Επομένως, έχει δίκιο η Νάνση που σκέφτηκε ότι μας ακούνε και πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό και σε εποχές πολύ μεγάλης κρίσης, ίσως λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά θα καταφέρουν να έρθουν εδώ στην πατρίδα να κάνουν Πάσχα. Και κακά τα ψέματα, το Πάσχα όπως είναι το δικό μας εδώ, δεν μπορεί να το βρεις πουθενά. Ό,τι και να κάνεις, όπως και να είναι οι ελληνικές κοινότητες. Αυτό το αίσθημα, δεν ξέρω, μυρίζει αλλιώς το Πάσχα εδώ, ρε παιδιά, δεν είναι. Επομένως, σας αφιερώνουμε, η Νάνση και εγώ, σε όλους όσοι είστε στο εξωτερικό και θα προσπαθήσετε ή θα μπορέσετε ή θα τα καταφέρετε να έρθετε, σε όλους όσοι σας σκέφτονται αν είσαστε στο εξωτερικό, μη μου παραπονιέσαι. Στίχη και μουσική είναι του Νίκου Γούναρη. Θα το ακούσετε από το μουσικό συγκρότημα Καφέ Αμάν. Μου το είπαν πως σε είδανε εκεί που ζεις τα ξένα. Μου το είπαν πως σε είδανε να κρυφοκλές για μένα. Μη μου παραπονιέσαι, μη μου στεναχωριέσαι. Πατριώτες, εδώ είμαστε. Από μας, για σας. Μου το είπαν πως σε είδανε εκεί που ζεις τα ξένα. Μου το είπαν πως σε είδανε να κρυφοκλές για μένα. Με την ευχή τη μεγάλη εβδομάδα που προσφέρεται, μια περισυλλογή και σκέψη. Ξέρετε, είναι αυτή που ο λαός λέει, ακόμα και η άπιστρη, παιδί μου, η άθρησκη, έχει ένα περίεργο πένθος, έχει μια οδό από το πένθος. Και αισθάνεσαι ώρες-ώρες ότι κλαίει ο ουρανός, και άλλες μέρες βρέχει. Δεν θα πει ποτέ κανένας κλαίει ο ουρανός, θα το πει όμως τη μεγάλη εβδομάδα. Είναι μερικά πράγματα περασμένα στην αντίληψη, όπως κόκκινο. Δεν το μαθαίνεις από οπουδήποτε. Το αίμα είναι κόκκινο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και το νεκρό αίμα είναι μαύρο κατά μαύρο. Επομένως ο κόσμος ξέρει και διαισθάνεται και αισθάνεται και καταλαβαίνει και κατανοεί. Άρα σε αυτές τις μέρες που προσφέρονται, μια ευχή και μια παρότρινση, η απειλή, η έμεση με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι αυτή που καλλιεργεί και το φόβο και τα ταπεινότερα των ενστίκτων των ανθρώπων και αρχίζει σιγά σιγά και θεργεύει το κτηνάκι μέσα μας. Περιμάζεμα. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Αυτό του είδους το περιμάζεμα ταιριάζει πολύ πολύ σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Και από την άλλη μεριά, στην κριτική. Στην κριτική, όχι την κριτική ικανότητα, σε εκείνη την ανηλαιή εκδικητική έκφραση γνώμης που υπερτονίζει την αδυναμία, το λάθος, την γκάφα και καταλήγει να είναι μια δίκη αόρατων προθέσεων στο αποτέλεσμα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά αυτοί οι μικροί προσωπικοί γολγοθάδες, δεν εκλαμβάνοντας γολγοθάδες, ενίοτε εκλαμβάνοντας απελευθέρωση συναισθημάτων και καταλήγουν πάντοτε σε σταύρωση αυτομαστιγώματα ή διάλυση ανθρώπινων σχέσεων. Και επειδή το έχουμε, να ξεχνάμε τη σάτυρα που θα μπορούσε να σώζει, τη σάτυρα να σώζει απέναντι στην τραγωδία, και επειδή πολλές φορές εύκολα αυτό μπορεί να γίνει και μπαλαφάρα, νομίζω ότι με τις ευχές μου να περάσετε όσο καλύτερα, όσο συντροφικότερα, όσο φθηνότερα και όσο ειλικρινέστερα γίνεται τούτες εδώ τις λίγες μέγερες που έχουμε συνηθίσει να τις λέμε και άγιες για όποιον το νιώθει, γιατί όποιον δεν το νιώθει είναι μια ευκαιρία να γίνεται ανίερος με άλοθη. Σας αφιερώνω από όλους τους συνεργάτες εδώ της εκπομπής, έτσι μας αφιερώνω όλων μας, τον Έλληνα ή αλλιώς πως κοκορέτσι. Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης σε στίχους, μουσική και τραγούδι, πίσω το 2010 όταν ξεκινάει η κρίση, έτσι για να σας φτιάξουμε το κέφι, Νάνση και εγώ, κυκλοφόρησε ένα επεισοδιακό συλλογικό CD που λεγόταν Johnny Max και η Άση της Πένας. Αν κόψεις από τον Έλληνα να τρώει το κοκορέτσι, γαρδούμπες και σπλινάντερα και του τη φέρεις έτσι, τότε θα γίνει αλλοδαπός, θα μοιάζει σαν τουρίστας, δεν θα είναι πλέον Έλληνας, ούτε όπως πριν χαΐστας. Εξαιρετικώς αφιερωμένο στους αγωνιούντες για το κοσμικό ημί ύψος του Φούπουα. Για να σας φτιάξω τη διάθεση, λοιπόν, του Λαζάρου αύριο, επομένως ο Έλληνας, και από μένα καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Αν κόψεις απ' τον Έλληνα να τρώει το κοκορέτσι, καρδούμπες και σπλινάντερα και του τη φέρεις έτσι. Αν κόψεις απ' τον Έλληνα να τρώει το κεφαλάκι, να θέλει πέτσα ποταρνή και γυρίνα τεράκι, τότε θα γίνει αλλοδαπός, θα μοιάζει σαν τουρίστας, δεν θα είναι πλέον Έλληνας, ούτε όπως πριν χαΐστας. Δεν θα είναι πλέον Έλληνας, ούτε όπως πριν χαΐστας. Αν κόψεις απ' τον Έλληνα να λιάζεται όλη η μέρα, να είναι ο καθένας αρχηγός, να έχει από μια παδιέρα. Αν κόψεις απ' τον Έλληνα τα γλέντια το ξενύχτη, σαν Χάνος και σαν Κοκοβιός θα πιάνετε στο δίχτυ. Τότε θα γίνει αλλοδαπός, θα μοιάζει σαν τουρίστας, δεν θα είναι πλέον Έλληνας, ούτε όπως πριν χαΐστας. Δεν θα είναι πλέον Έλληνας, ούτε όπως πριν χαΐστας. Αν κόψεις απ' τον Έλληνα ουζωράκι ρετσίνα, όλα να τα φιλοσοφεί, παντού να μπαίνει σφίνα. Αν κόψεις απ' τον Έλληνα να πιάνεται απ' τους ώμους, να κάνει κύκλο στο χώρο, να μην φοβάται νόμους. ζήσει.